الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سورة الروم کی اصول دے اصلاح ذکر کول چاول اصل پاغی کی اللہ وحدانیت و فاقم وجہ کا للدین حنیفہ او بیا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ دا دریم ذکر کی قول او قانون او اصل دے اسلام چلاوی اصل دین تراشے چیغا توحید دے دا اللہ او دا الفاظ عربے کے پیوم آنا رازی سلور وارا نابا او تابا آبا او صابا سلور وارا کی مانا دا رجوع دا چو دنیا دا خواہشاتنا لہو لعبنا راو گرزے اللہ تا رجوع کہیں تو دنیا نور دینونا و فرقی و نظری و طریقی پرید ہے منیبی نیلے شیرہ گرزیدن کی اللہ تا امانا کی ابن کثیر اے مخلصین موحدین لہو اللہ لدین خالص کہیں چغل اللہ توحید دے چنسان طول خپل حاجات او ضروریات اللہ تا حوالہ کی دیت انابت وی دا امر دے و حکم دے حقیقت کی کونو و سر دے شیطا سورا دگرزید ان کی رجوع کون کی اللہ تا رجوع ستوی دیوکارنا مخوارے او بلکار طرف تا توجہ کی مدلتا ہم دا مطلب دے چل اللہ رب العزت قلو بندیان توی چه دنزیان دی لاو لا ابنا او دی غیرو بی فیدی کارونا راوڑے صرف اللہ تا رجوع کے قرآن یہ پخپل رست مانا کئی ولا تکونو من المشرکین دے دا منیبین مانا کڑی دا چه سنگا اللہ تا رجوع کی اللہ یمکی گئے دا مشرکان انا خور سرے دو امر بیان کلیو چیغی سر آغی نابت خکارکی گی پہ انسان کی واتقوہ واقیم الصلاة ولیو اغا امر دی چیغا انسان کی راضی خو خکاری نا پٹ دے پزڑ کے دے واتقو اوقیم الصلاة آغازی چاہا ظاہر دے او پا نظر باندے رازی دے داغی تقوی یو ظاہری شکل بیان کو چې انسان بسنګ رښتینی په دې خبره کې چې زه د الله نه یریږم هغه چې ودریږي الله ته پاجزه سره او ډیر په پابند او خشوع او خضوع سره نو دا هغه تقوا ظاهری شکل دی کم چې بزړه کې موجود ده ځکه دواړه ذکر کړل وتقوه تلا نو یریږي واقیم الصلاه او دا الله دې یری ظاهری شکل او ظاهری مطلب منز دے نمونز باندی پابندیو کے دی سر آغا تقواخ کارشی دے انسان وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او منی کئی اللہ تاسو چی دید تووی چی اصل دین تراشن مطلب یہ دادے چی شرک پرید ہے کنا اخو دین نا دے او تاو دا سل دین نا محروم اکی نا دے دا منیبین مانا اکڑا چلا تا روجو کول سمطلب دا دے چمکی گئے دا مشرکانو نا دا منیبین سر لی کم خلقو چی دا قیم الصلاة سر لگو لے لی اے غلطی کڑی دا تکا مانا بداشی چمنز کوئیں او کن کوئیں نو مشرکان بشیں دا خود آل سنت والجماعت عقیدہ ندا دا دا معتدلو عقیدہ دا چاوی بی پا یو بندہ چی عبادات پریدی ندے کافر شو لیکن زمون دا آل سنت والجماعت اصول دا دی چې په پرې خودو د مانزه سره په پرې خودو د زکات سره عبادت سره سره نه کافر کیږي مشرک کیږي هغه ته ګناګار وي دغه دغه سوره حامیم سجده کې هم راغلی فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات چ هلاکت مشرکان لا هغه چې زکات نور کوي نو ایت مشرکان وي نه دې موجوده مطلب هلته زکات خپل معنا نه وا بلکې مراد تنا د زړه صفایي وا چې ور مشرکان خلق دي چې زړونه په شرک باندې پلیتی نزان نه پاکي لا یوتون الزکات سوره مکیو او مکه کې زکات نو مکیو صورتونو کې چې کله زکات لفظ راشي نو مراد تینا د زړه پاکوالی قران کریم تفسیر کوي په خپل ولې بنديان یې ملک چې مشرکان کېږي ما لا تکونو من المشرکین نو سو تداغی علامی ذکر کئی بندیانوی چی اللہ مونگا او نمو شرکان کیگو او جدا سوک دی پس باند بے پی جنو اللہی من اللذین فرقو دینہم مشرکان دا خلق دے چی دن دا اللہ ٹوٹے کڑے دے دن دا اللہ سو توحید چې دا څومره صفاتونه چې د اولوهیت دی او د خدای توب دی او د ربوبیت دی دی کې الله یوازې وګڼه کړي چې دا یوازې دا غوړي تبل جواب کې نشته دا معنی د توحید یعنی الله یو ګڼل په خپل صفاتونو کې دی د توحید وای او یسوک الله یو ګڼي پدې خپل صفاتونو د خدای توپ کې نو هغه بنده تا موحد وای او چې کله دا صفاتونه تقسیم کړو نفرقو دینهم دنیا ټوکلې کړو دنیا تس نس کو جدا جدا کو دا جدائی دا چې په شریعت کې حرام او ممنوع ده چې په دې کې بعد یو بل نه جدا کیږي نه دې کې بعد یو بل سره اختلاف نه پیدا کوي په دې توحید کې ټول به یو وي نو بیا چې دې کوم برکات دی الله او تاسو باندې نازلی چکه لټول انسانان په دې مسله او عقیده باندې یوشي نو دې سره ډیر برکات دي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ښکار شيو کنه چې مؤمنان لاله مدد ورکو فتح ورکړي ملکونه ولا فتح کړل هغه دیني په دنیا کې خور کا ګټ ګټ تور رسید دا صرف په دې او جوان چې داغي عقیده یا وا ټول د الله په وحدانیت راجم شيو دا اصل دین دی چې الله په ټول انبیا را لګلی او کله چې ټوټې شه او دین کې جدائی را لنه دغه ته مشرکین وای نو د الله صفاتونه دا نه واغستل بل سو کې غیب دان وګاڼو بل سو کې حاجت روا او مان بل سو کې د نفع او د نقصان مالک او ذمہوار وګاڼو دا دین ټوټي شکن من الذین فرقوا دینهم مکه کې داغه مشرکان ناچری ټوټي ټوټي کو خپل دین باقي کې فرقې جدا جدا جوړ کړې ازان لے جدا عقیدی و نظری جوڑی کلی وکانو شیعا اصلی کے ڈلے نشوی کنا چپا یو نم باندے کم جماعت یادی گی نو چاگی کی دن نو گورے چسم را ڈلی گی یہودیت یو جماعت ہو لیکن چو گورن سمرپا کے بیشمار جوڑی شوی عیسائیت یو جماعت ہو لیکن پکی سمر بیشمار ڈالی دا زہارا باطل فرقہ چی نا یو نئی اگی کی دن نا دیر شے جوڑی شوی دیکھا قرآن ویوکانو شیعان ڈالی ڈالی شو ٹولی ٹولی شو ذکر اتفاق صرف دا اللہ پا کتاب سر رازی جمعیت یووالے تا صرف دا اللہ پا کتاب سر رازی او چی دادا نا پاتشو بس آپا لبیاوا در روزی روزی پا کڈلی زیادی گی جوڑی گی در بیدینے پا جبان دی وکانو شیعا اگرزی دل ٹولی ٹولی کل حزبیم بما لدیم فرحون هر یو ڈلا پا خپل عقیده باندې او پا خپل نظریه باندې خوشحال دی او فخر پی کئی فرحون سمانا پا باطل باندې فخر کئی دیتا فرح البطویر وی انی مستی کول اغه باطل باندې یمالذین فرحون د علامه ذکر کړه ته مشرکین تعریف او جدائی راوز چې دې ته مشرکان وای چې د الله دین یې ټول تاسو نس کړل د ځانه به کسی زونه جوړ کړی دین خو یو دینو چې یو مسلمان باس او چې کله پاره کې بشمار ډلې نو مونول کې خو دې شو از هر یو جدا جدا خپل نظریه ده هغه له کوشش کوي او هغه له مرګري پیدا کوي دا یادی قران چې وکانو شیعان او هر یو نه چې تپوس کینو په خپل نظریه باندې خوشاله دي هغه ته حق وې نور ته باطل وې از هغه ده پارا مال او جان قربان کوي كل حزب بما لديهم فرحون. انور تطول تغلط ويخا ده يو علام ذكر کړه الله وي مکیږي کنه دا خلقنا چې دنیا ټوټه کړي دي د دینې باندې کې چې دا سم کوي دین متس نس کوي اختلاف مو پیدا کوي او اصل دین تروجو کې اصل دین سو قران الله را لېګل سلو دنیا ته پیغمبر په خپل وخت کې په سبا باندې مهنت کړو په قران باندې دا دومره خلق او دومره صحابه کرام په سبا باندې جوړ کړیو په قران باندې دا اصل دین دی بل علامه خي چې مکی ګره داسې خلقونه ګورا څنګه چې عنکبوت کی مثال تیر شویو فلته ویلو چې زار کیبو فل فلکی دعو الله مخلصین له الدین. خاص وقت یاد کرو چه کلا گشتے کی کینی او گشتے بغر کی دوشی نو چغی کی اللہ تا گورا اصل دین تا روجو اکڑا کنا خوا دا سی دین دے خوا چه دے انسان پا فطرت کی پروت تے منیبین شو اللہ رب العزت ویلیو چه دقا سی پدی بانی ترمر کا پوری پاتی شے لکه دا اوس چې ما تاوازو کوم ډیر په اخلاص سره نو دا اصل دین دی وګوره چې په خپل دی وته روجو وکړه فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. نو کله چې الله په رحم وکي او وچته کې او اخلاص یې کیم دی بیا دا اصل دین نه بل پلې واوړي شرک شروع کی دا دې کنه دا اصل دین ناوڑی دل ستوی شرک دوی ردل تا امی سال خی خودل تا عام دیخوا سوری انکبوت کی خاص دا دریاب خبر اکڑی وا او دل تا عام خبر اکڑی وا چه هر وقت کی سخت راشی نو حال گور دا مشرکان و ازا مس الناس ضرن کل چه ورسی دی خلق تا مصیبت او ضرر که په هر وخت کې وي که په اوچا او که په لمده کې وي دعو ربهم اوازونه کوي خپل رب ته فریادونه کوي خپل رب ته څنګه منیبین الیه اصل دین ته روجو کړه تا ګوره اصل دینو کنه اصل هغه ته وي چکلت راگیر شی محتاج شنو استاد خلینا باغ آواز وزی دغا اصل شی دخا بی اختیار تک مشرکانو گو را دی کل اللہ تا آواز کو چی اللہ مدد او کل چی مصیبت راگیر شو نو پوشو خپل زمیر و تاوی چی بل سوک دے دے کی کار نشی کولے بل سوک د خلاصي نشتا یو الله دی منیبین الیه رجوع کی الله تا او خپل الها فریدی دغینم ناخلیم غیر کی کنه نو الله دې رحیم کریم دی نو الله پر رحم کی کنی هغه ته معلومه ده هغه ته معلوم دی چې کله ذی مصیبت نخلاص کوم عزیزان من اوسندی نبی آبا خپل کار کوي خو ته معلوم دی او بس دا الله شان دی دته انتهایی رحمت وی چې بہت بڑا مهربان او نهایت رحم والا ہے نو دا دې کناخه چې خپوی چې رست ودی بیا خپل شیطانی کوي او بس دا وخت کې بچ کی الله یما ته आवाज وکړ په اخلاص سره اما ته زوک اوازو کینو زبې قبلو ما دغه وخت کې خو بیا د الله د نوم سره بل نوم نو خالص د الله نوم نو اخلاص دے کنا دا بتاله فائدہ درکئی کله ټول مرد پاری اکه له وخت پاری ثم اذا ازاقهم منه رحمتا نبی چې کله اوسکی الله د خپل طرف نه په دې باندې رحمت د مصیبت نه اخلاص کی د غر کې دونه اخلاص کی د هلاکت نه اخلاص کی د مرض نه اخلاص کی صحت ول اور کی د فقر او د غربت نه او باسي نمال داری راشي اذا فريق منهم بربهم يشركون نو ټیک ده سوه پکې پوښي ویخه او کنداز ټول نه چې بس سپوشي چې ښا چې بدیزه کې بغیر د الله نه بل څوک نه راځي نو دا نور مونږ بیا اصل نه ولري چې مټي آیلا دی بیا په دې باندې سکو نو مونږ خو باغه څوک چې په سخته کې راځي نو هغه به مونږه منو عبادت وکړو نو ډیر پکې نو اوی په کلک پاتې شي الله ځکه وی چې دا فریق منهم کټول نه نه وډله خو پکشته کنا اذا فریق منهم دا وخت کې وډله د دینه بربهم یشرکون بیا د خپل رب سره شرک کوي خپوی چې الله بچ کړو الله خلاص کړو ولیکن چې خلبیر تکې سوکت نه تپوس کوي چې څنګه خیر خیریت شو وی آو دا اللہ فضلو دا چا دوا آو دا آسر ہوئی کنا یعنی اللہ یواز نیا دی بس دی سر ہے او اللہ وی چسو دی یواز نیمیات کرے کنا نواسی دی نجات نشتا لگی آیا کنا زمانم اخلا ارسو مرچ اخلے و جسو دی یواز کرے نیما نو اسی زما در رحم او زما در نجات لایق نشی که دیخوا تا دیر مخلوق دی دنیا کی دا غصی اللہ هم رضا کی انور هم رضا کی بی دیران خپا کی کنا اکو دی خپش نقصان برا تورس اندق شرک دی کنا خوا چکم صفت دا اللہ دی چه اغا نفع و نقصان انسان لور کی دغه عقیده دی په نور باندې هم ساتلې ده چیرې پتن لګی کنا ایس او پلان دی ویدا سه وکړو نو می خیمړه شو کوټه به پرې وتا او په اور په ولګی تا خبر یاد ظاهره په ځل کې شته کنا دا شرک دی الله رب العزت ویدا پرې ده ما سره راشه هیڅ غم نشته تا ته هیڅ څوک سن شي ویلې و دا دید زلن دا مرض نوزی کنه ازا فریقم منم ناسا پایا و ڈلا پا دی که دخپل افسرا شرک کئی نزکا اللہ وی چه مکی گد داغی خلقو نام امینان تاوی چه تاسو گر داس نشه چه مصیبت در راشنو اللہ یادوی اچه خیر خیریت شنو بیا بابا لجانده وڑه دا مکو داس تاسو مداسی ہے دا خود دی داس دی کنه اللہ وی سبو کی زما خوصو نشی کم ہو لے مال خو نقصان نشی راکو لے لیکفرو بما تیناهم نور سے انکلو خونا شکریو کلا داغ نعمت چی ما ولور کم ما بچ کم دا حادثینا توبہ تو تم رک لازو شو چی خلقوی ملو بای ٹول اچی لولنو خیر خیریت خود د چا ګوتا غره دلی واه د چا نو خوښ شو بخیر نشو د الله بچ کی کنداس بالکل د مرګ جالي د مرګ نه خلاصې نه او روغ موټي تبو سنت کیږي خیر خیریت شوی او چې خیر خیریت شنه الحمدلله وای کنه نو تبیا زارتن صلی الله علیه شکرانه نظرانه وړي ورته دې ده نه او خزي لاورتا شکرانه ولی وا دا تاګانی لا چې پم پریود کور خوا کیو ارسو ټول بچو ما شومان کنا هغه وی چې زبا زما دا ناشکری دی توینو تا هغه بچ کړی هغه ځان نشي بچ کول چرته او ځل به بیبام راضی شي نو تا بس بچ کی خدا مرز دې کنه دې مخلوق کې خان دا په قران سره لری کیږي او دې قران سره اتفاق نشته لیکفرو چنا شکریو کی بما تینام پاگ نعمتو چما ولور کلوم اللہوی فتمتعو سوال پیدا شو چنا شکری کی نو اللہ ولی بچ کی او تا خو معلوم دا چو دی بچ کما اخلاص کما خیر خیریت شی دی با دمانا شکری کی ما سر بدبل چانم اخلی نولی بیا پریدی نو اللہ وی فتمت تعو نا دنیا کی خواه مزی کئی کنا دی خدا دنیا خوادی دی پار جنت تے فتمت تعو پس مزیو کے پا دنیا کے خوشالیو کے پا دنیا کے پا دی اخپل شرک باندی چنن پا دی شرک کی سمر مزی دی مونگ نیو خبر اخو آغا سوکتنا خبر دی چه چلو گیا دی پکی مشغول دی پکی دمرا معلونا دمرا دولتونا چزلی سواری نا ام مال دیر دی ام اختیار دیر دی پلاس کے سوک سویل نشی تپوس نشی کولی تا جنت نی دی دی پارا پا دنیا کی فتمتعو اللہ ویخا دا دی باطل پرسو هر یو پروگرام اگر دنور سنی و بس دمال تبایی دا خوراکنو دا مزیدی کنا اللہ وی فتمتعو زی مزیو کئو خوشالیو کئو پا دنیا کی فصوفا تعلمون دیر لری بنی زردا چې پویا وشه په خپل انجام باندې چې عاقبت به هم سي نه پوي کنه عاقبت خو هغه ته شیطان داسې خسته کړې چې دا تاسو کوي دا وې د جنت لپاره تیارې دي دا وې د آخرت لپاره تیارې دي دا خلقو د لوی نیکانو خلقو سره محبت ته او دا پدی باندې اختکړی دي نو د مشرکین او د شرک ډیر قسمونه دي او ډیرې طریقې دي ناشنا ناشنا چې تاسو ته کینو الی با ته پته ولګی ښه او حیران به پاتې چې خدای چې دا د سمرز دکړی دي او د ملک ټول زیارتونه ته معلوم دي نمونه ولا ورزي چې دینوم دي روزی و تمعلومی چه ده پدیر وز میلی ده پدیر وز میلی ده پدیر وز میلی و طولو گرده دل ده او در سو تمعلوم دی اده هر یه ولی طریقه هم معلومه چه دل ازی نداس بازی تشبه نزی سب اوڑی او دل ازی نداس بازی با قیده نالله رب العزت وی چه داس ازدکلی چته وای چې ما د ته کتاب نازل کړو د دې لپاره او باغې کې موته شرک د لارې کوسې خولي ام انزلنا علیهم سلطانا آیا موږ نازل کړی دی په دې باندې س کتابونه فهو یتکلم چا غو سره خبرې کوي تکلم وسمعنا چا کتاب دی لره شرک ثابتې بما کانو بی یشرکون اغا چی دی اللہ سراکم شرکو نکی سمت لب پشرک دلیل نشتا اللہ وی ما پشرک دلیل ندگا دیو جن مشرک نجی تپوس کئے نو دلیل نشی پیش کولے بددگا بوئی چی وجدنا آبا انا مشران دا سکڑی دینو ندا گورا تو لا تکونو مؤمن المشرکین باندې بحث چلایو مکی گئے د مشرکانو نا مشرکان سوق دی هغه چې دنیا ټوکلې کړې ده نو تاسو دین ما ټوکلې کوي هغه سوق دی هغه چې zarar او مصیبت و تورسین الله ته چی وی او چې کله رحمت پیو کې نو بیا شرک کوي نو تاسو داسې مکیږي نو بیا وی مکیږي مشرکانو په شانتي ځکه چې هغه سره دلیل نشته او کتاب نشته د مشرکانو دین به دلیل او به کتاب ده نو دا غي په شانتي مکیږي دا مطلب د مات سبق ترغیب ورکو توحید ته چې مونږ به نه ایله اصل دین تراشه او رد یو کچې د دنیا د الله ولا ابن زانو ساته غوري نورې به مرستو دي طریقې بیانې در دې لپاره قران د دې لپاره نازل شوی دی چې توحید ثابت کی او شرک رد کی نو هډېر له وضاحت غواړي کنه نو دا غي هر خبره نقل کوي او رد پکې هر خبره نقل کوي او رد پکې اخر